Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Javíthatja is a látást a videójáték, ezt olvastam egy nemrégiben megjelent hírben, és nem tudom, hogy az asztaltársakban mekkora szkepticizmust váltott ki ez a dolog, mert ugye itt volt, beszélgettünk régebben arról, hogy a játékok milyen hatást érhetnek el, valaki vehemensen védte a videójátékokat, számítógépes játékokat, valaki kevésbé, de egy kutatás azt mutatta, olvastátok ezt a hírt egyébként? Én bevallom, hogy én nem, de szerintem ezzel egyedül vagyok, nem? Na, a University of Rochester kutatói szerint jótékony hatása lehet az akciójátékok nyüstölésének. Kísérleteik során a videójátékosok nagyobb sikerrel szerepeltek látásteszteken azoknál, akik nem élnek a szórakozása formájával. Hát ez 10 éve kézenfekvő hír. Tehát térlátás, igen, tájékozódás. Tehát bemész mondjuk egy plázába, és hogy nem tudom, játszottál egy Doom-mal például, rögtön felfedezed, hogy mik azok a helyek, ahol nagyon el lehet rejtőzni, hol tudsz visszahúzódni, honnan várható, hogy valaki rád fog csapni, stb. Nekem az derült ki, hogy nem a látást javítja, hanem igen, a figyelmet. Fontosan. Igen, tehát a látás információ feldolgozását javítja. Tehát például javítja a periférikus látással által begyűjtött információk alkalmazását. Úgy szól a hírben, hogy a résztvevők látását a kísérlet közben egy olyan teszttel vizsgálták, amelyben a diákoknak mindig a T betűt kellett megkeresniük különböző ábrákon. A feladatot nehezítendő egyéb zavaró karakterek is szerepeltek ezeken. Az alanyok csak nem minden nap játszottak a kísérlet napjai alatt, míg a Tetrisesek teszteredményei semmilyen javulást nem mutattak. A lövöldözős játékot használók fejlődést mutattak ezen a téren, 20%-kal jobb eredményt értek el a többieknél a látásteszteken. Tehát hamarabb vették észre, de attól még a T betűt nyilván ugyanúgy láttam mind a kettőt. Tehát és senkinek nem lett a dioptriája kisebb ezután. És miért jó ez most nekünk? Ezt megmondom neked, miért jó. Van egy olyan vita a médiában, hogy a játékok semmire sem jók, és ez bebizonyítja azt, hogy a játékok igenis sok mindenre jók, például a térbe. A térbeli látást, a tájékozódást, a gyors helyzetfelismerést, ezeket mind javítják. Nyilván ezért tesztelték T betűvel, mert térbeli látás, nem? A tanulóvezetőket keresgélték. A Rochesterben T betű. De a játékokkal én most megmondom a frankót a médiában, tehát a játékban az a jó, hogy jó. De te sem lövöldözős játékkal szoktál játszani. Hát attól függ, milyen hangulatban vagyok. Immár működnek a 45 nanométeres tranzisztorok az Intel processzoraiban. Áttörés a kicsinyítésben. Aztán az infószótár kapcsolódik a témához. A csíkszélesség egy felfoghatatlanul pici mértékegység. Szati egy rajzolva zenélős oldalt mutat be, Csetlen pedig jól szórakozott az egyik fanatikus internetező MP3-as gyűjteményén. 30 éve országunkban tanult, most illést hallgat az internetről. Aztán beszámolunk egy új könyvről szerzőjével, Pintér Róberttel. Mit keresnek a nagy világcégek a Second Life nevű virtuális világban? A téma a munkapszichológia szempontjából is komolyan vendő. Aztán jönnek a megvalósult Big Brother megoldások Tücsitől. A nagy testvér a csomó pontokon figyel. Beszámolunk a barcelonai GSM konferenciáról. A végén pedig a nyílt forráskód titkairól beszélgetünk. És azt is megtudjuk, hogy miköze ennek a bazárhoz. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Gyors bemutatkozás. Szokoli Kata, vagyis Szati? Jó estét! Mellette Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánom! Aztán itt van Borek András. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály. Szép jó estét mindenkinek! Pintér Róbert. Jó estét! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Tólubef Róbert, az Intel magyarországi vezetője, aki évekkel ezelőtt többször is volt már nekünk vendégünk, de most megint van egy nagyon érdekes hír a házatok táján. Hát ugye a Szilícium völgyből jönnek ezért ezek a hírek az Intelnek, az ottani fejlesztő boszorkány konyháiból. És én azt a hírt kaptam, hogy áttörés történt a kicsinyítésben, ugye a processzorok technológiájában, vagy technikájában, és akkor szerintem kezdjük onnan, hogy Moore törvénye, ugye ezt mindig az Intel kapcsán ezt szoktuk emlegetni, ami 65 óta, vagy mióta? Körülbelül, tehát ez a törvény az úgy szólt, hogy úgy átlagosan 18-24 havonta megduplázódik azon tranzisztorok száma, a technológia megengedi duplázni az egy csipen lévő tranzisztorok számát. Most ez a törvény, ahogy ez ugye folytatódik, nem nehéz kikalkulálni, hogy a tranzisztorok egyre kisebb és kisebbek lesznek. A tranzisztorokon belül lévő különböző elemek is egyre kisebbek és kisebbek lesznek, tehát jelenleg már ilyen pár tíz atomnyi vastagságú szigetelők vannak a tranzisztorok, ami ugye nem más, mint egy kapcsoló különböző elemeik között. Hihetetlen nehézség, még mielőtt belemérnél itt a dologba, csak azért mondjuk a Moore törvényt, hogy még mindig érvényesül, még mindig igaz a Moore törvény, ezzel a mostani áttöréssel meg pláne teljesül. Igen. Ez a mostani áttörés az, hogy ugye most átértünk a 45 nanométeres, hát ez elég nehéz elképzelni, hogy mennyi, hát a 45 millió mod méter tranzisztorokra. Ez az egyik része ennek az áttörésnek. A másik, hogy nagyon jó, hogy kezdted, hogy szilícium völgy, ugyanis itt pont nem csak a szilíciumról van szó, hiszen a szilícium dioxid, ami szigetelő anyagként készült, most már olyan vékonyra kellett volna készíteni, hogy ez már nem működik, ezben már átugráltak volna az atomok. Uh-huh. Tehát ehelyett egy teljesen más anyag, egy úgynevezett magas dielektrikumú állandójú fém bázisú anyagot kísérleteztek ki, amiből ezt sokkal kisebben meg lehet csinálni. Tehát magyarul nem csak a szilícium, hanem egyéb más anyagok is ilyen nagyon kicsi méretben vannak már ezenben a tranzisztorokban, és a műszaki áttörés az pont az, hogy ezeket gyárthatóan, olcsón, előállíthatóan sikerült összerakni, nem sokat, hát olyan 4-500 millió darabot egyetlen egy processzorban. Mindenről azért beszélünk, a laikusok számára mondjuk el, mert ugye ezek a tranzisztorok működnek a számítógépek processzoraiban, és ezek végzik el a számítást. Most így persze jól leegyszerűsítve a dolgot. Hol tartunk most egy processzorban, egy számítógép processzorában hány millió vagy hány százmillió tranzisztor működik? 200, 300, 400 típusa válogatja. Ez azt jelenti, hogy akkor például jövőre, vagy két év múlva, hogy is szól a Moore törvény? Két év alatt. 18-24 hónap körülbelül. Hónap alatt, akkor már mondjuk 600 milliónál kell tartani? Ezzel a 45 nanométeres technológiával ez elképzelhető. Tehát a gyártható termékek 2007 végére fognak kijönni, de már most vannak olyan kísérleti példányok, amelyeken már operációs rendszerrel indul. Most ennek az előnye egyrészt ugye az, hogy adott helyre lényegesen több tranzisztort lehet összezsúfolni, azaz az adott processzor többet tud számolni, hiszen több mag is van egy ilyen processzoron belül, egymással párhuzamosan több dolgot tud csinálni. A másik óriási előnye, itt jön be ez a majd magas... Majd erre még térünk vissza egyébként a több magos processzorokra. Igen. A másik óriási előnye ezeknek az új anyagoknak, ennek az új magas dielektrikus állandójú anyagnak, hogy egyrészt, amikor vezetnie kell, akkor sokkal jobban vezet a tranzisztor, másik, amikor meg nem kell vezetnie, tehát be van zárva a kapcsoló, nem engedi át az elektronokat, akkor sokkal kevesebb az úgynevezett elfolyó áram. Na és ez miért fontos? Hát mert nem mindegy, hogy a notebookod mennyire melegszik például, illetve hogy 3 órát tudsz dolgozni egy akkumulátor feltöltéssel, vagy 6-ot. Vagyis, hogy ugye az energiát arra fordítjuk, hogy fölmelegíti a gépet, vagy pedig arra, hogy számoljon a gép. Igen, és nem folyik el. Tehát, hogyha mit tudom én, folyik a csepeg a vízcsap, akkor a víz ugyan elfolyik, de hasznot nem hajt. Tehát ugyanez igaz ezekre a szivárgó áramokra is. Hány wattot fogyasztanak ezek a processzorok? Egyre kevesebbet, ha jól értem. Egyre kevesebbet, és... De mint egy átlagos izzó, lámpa izzó? Kevesebbet, vagy... tehát 35, 45, 60, 60 90 wattos, uh-huh. az már soknak számít. Tehát nem kell attól félnünk, hogy majd jönnek el, mert oda egy ideig tendencia volt, hogy egyre melegebbek a processzorok, és a végén az lesz, hogy már kenyérpirítóként funkcionál, és az Intel logóját égeti benne a pirítósnak a felszínében. A logó égetés leszámítva tökéletesen igazad van, tehát amíg a gyorsaság növekedésének minden processzorgyártó által az volt a üdvözítő módja, hogy gyorsabban, több gigahertz, mikor lesz először 1, mikor 2, mikor 3, mikor 4 gigahertz, addig egyértelműen ezek a processzorok mindig melegebbek és melegebbek is voltak. Most viszont olyan körülbelül tavaly nyártól, mikor bejelentettük a 2 és most már 4 magos processzorok is vannak, sőt, mindjárt megemlíti Árpád a 80 magos példányt. Balázsal akartam megemlítetni, de nem baj, igen. Igen. Tehát most már a teljesítmény növekedésének ez a másik módja, hogy egyszerre több párhuzamosságot teszünk a processzorokba lépett előtérbe, és így nincs szükség megemelni a frekvenciákat, a gigaherceket olyan mértékben, hogy annyi áramot kelljen neki fogyasztani. Vagyis most már érdektelen lesz, hogy hány gigaherces a processzorunk? A gigahertz az egy érdekes, egyik fontos ismérve a processzor teljesítménynek. Tehát senki sem, ez ugyanúgy, mint imádom az autós összehasonlításokat. Tehát egy adott mennyiségű árut el akarok vinni A pontból B pontba gyorsabban, azt megcsinálhatom úgy, hogy belerakom egy gyorsabb autóba, de megcsinálhatom úgy is, hogy veszek két lassabb autót. És akkor egymással párhuzamosan viszem el. És ez az utóbbi mód, ez lehet, hogy kevesebb fogyasztással, biztonságosabban, kisebb költséggel járható. Szóval beszélgettünk Balázzsal délután, hogy jönnek már a 80 magos processzorok, amiben az érdekes, hogy nem szerverekben, meg ilyen ipari alkalmazás. Ha belegondolunk, akkor az, hogy több processzor egy gépben, az néhány évvel ezelőtt, most nem is kell nagyon sokra gondolni, mit tudom én, 5 évvel ezelőtt is leginkább egy szervere volt jellemző. Manapság abszolút ott van az otthoni számítógépben már a több magos processzor, hát azt hiszem, hogy már lassan a 4 magosok is otthon lesznek. A 4 magos processzor elérhető, és nagyon jól mondod, az első számú felhasználása ezeknek a ilyen grafikus alkalmazások, játékos, őrült játékosok imádják az ilyen nagy teljesítményű processzorokat. Ugye azt hiszem, hogy 9 magosak vannak most jelen pillanatban. És ez folytatódik ezek szerint, tehát hogyha most ugye februárban megint demonstrált az Intel, hogy tudott 80-85 magos processzor csinálni, és hogy ezek működnek, de a határ valószínűleg a csillagos ég, de hát elképesztő, mire tudunk használni egy 85 magos processzort? Miért ne? Akna kereső, tudod, milyen jó fut rajta. 85 akna kereső fut egymással. Nem, komolyra fordítva a szót, még mindig vannak olyan alkalmazások, amelyekre az algoritmus ki van találva, de a számítástechnikai teljesítmény kevés. Egyet mondok, a beszédfelismerés például. Pont ezt akartam kérdezni. Vagy az akna kereső. Hogy nevettek rajta, de ez tényleg komolyan egy ilyen alkalmazás, aminek ugye nem lehet meghatározni egy ilyen teljesen exakt módszerrel a megfejtését. Komoly matematikai probléma egyébként. Aha. Nem maga a program, amit ismerünk a Windowsból, hanem az aknakeresőt működtető algoritmusra gondolsz? Így van. Az algoritmus. És most már reménykedem, hogy eljön az az idő, amit már vagy 20-30 évvel ezelőtt láthattunk a összképfékben, hogy van egy mikrofon a számítógép fölött, és én nekem végre nem bepötyög, nem kell a cikkemet vagy a novellámat, hanem kedélyesen sétálgatok az asztal körül, és bediktálom a gépnek, miközben még a mikrofonnal még utálam is fordul. Külön kihívás, hogy magyarul is értsem. Aztán tényleg több processzor kell. Egyébként próbáltam már valamelyikőtök ezt? El tudjátok képzelni, milyen nagyon nehéz cikket írni első diktálásra? Hajaj. Nagyon-nagyon nehéz dolog. De mennyivel könnyebb utána javítgatni? No, szóval 45 nanométernél tartunk e pillanatban. Meddig lehet ezt letornázni? Hát már tervek vannak a 32-re a következő, az azután következő, az pedig 21 néhány lesz. Ezekkel az új anyagokkal, ezekkel a fémből készült kapukkal, illetve ezekkel a magas dielektrikus tényezőjű. Ezt azért elmagyarázom, hogy ez körülbelül mit jelent? Szívlekek vagyunk. Igen, tehát jó, akkor ezt megúsztuk. Tehát ezekkel a más szigetelési tulajdonságú anyagokkal, ezekkel lehet ilyen szintre lemenni. A tisztán szilíciumból, szilíciumoxidból készült tranzisztorokkal ez sokkal nehezebben volna lehetséges. Mi lesz a neve a szilíciumvölgynek ezek után? 5 év múlva jövő processzornak Petőfi lesz a munkaneve, és Kender maga is processzorként fog futni. Következzen rendhagyó módon az infószótár, mert hogy ide kapcsolódik. Igen, a csíkszélesség. Te nem nagyon mondtad a csíkszélesség szót, pedig a közleményben benne volt. Hogyha veszünk egy ilyen tranzisztort egy processzorban, és csinálunk belőle egy keresztmetszetet, akkor ez mint egy kis kalap körülbelül úgy fog kinézni, és akkor a kalapnak a szélessége. Tehát méret. Voltaképpen ez egy hosszmérték, hogyha jól fogom fel a dolgot, de valami elképeszthetően pici mértékegységeknél, vagy meg mennyiségeknél vagyunk itt. Tehát 45 nanométer, az előbb is hallottuk, mennyi a méternek a 45 milliomod része, elképesztően pici méret, tehát ezt fölfogni sem lehet. Ez olyan 200 szilícium atom körülbelül. És valahol olvastam most egy írásban pontosan erről a technológiáról, hogy ez talán 400-szor fél rá egy vörös vérsejtre. Döbbenetes pici méreteknél tartunk. De mindez a szó is érdekes, azért is, mert ez a szélesség és a csík meg a sáv, ugye a sáv szélesség, ez ismerős lehet már mindenkinek, még azoknak is, akik nem nagyon foglalkoznak a processzorokkal, természetesen a sávszélesség teljesen mást is jelent. Csak arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a csík és a sáv milyen nagyon közel vannak egymáshoz a jelentés szempontjából, és itt ebben a szó összetételben mégis teljesen mást jelentenek. viszont a csíkszélesség és a sávszélességben mégis van valami közös, és ez talán az, hogy mind a kettő olyan megfoghatatlan. A sávszélesség sem egy megfogható dolog, és a csíkszélesség az meg, pláne, az meg egyáltalán kicsi, elképzelhetetlen, de minden esetre érdekes és kifejező összetétel. Egyébként nagyon örülök neki, hogy érthető magyar nyelven van, ez teljesen meglepő az informatikában. Én nem is tudom az eredetét egyébként. Itt tudja valaki a csíkszélességet angolul, hogy mondják? Tehát én mindig csíkszélességnek olvastam. Balázs? Ne nézz rám, te sem, most hirtelen nem jut eszembe. Na, pedig mindig te voltál az, aki. Most nem ez a lényeg egyébként, hanem hogy ez egy érdekes összetétel. Amit még mondanék, és feltétlenül ide tartozik, hogy ez egy elég hosszú szó összetétel, csíkszélesség, 4 szótagból áll, és következésképpen, hogyha egy utótagot teszünk hozzá, például csíkszélesség csökkentés, az már biztos, hogy olyan hosszú lesz, hogy kötőjellel célszerű hozzáfűzni az utótagot, tehát csíkszélesség csökkentés, vagy csíkszélesség növelés. És az az érdekes, hogy emberi léptékek szerint teljesen értelmetlen szélességről beszélni már, mert az gyakorlatilag... Keskenység. Igen. De... Csíkeskenység. Egyébként itt is ugye a csík azért sokkal kisebb, mint a sáv. Tehát megvan benne ez a szemlélet, de valóban, tehát, de használhatnánk erre akármilyen szót, egyszerűen az elképzelhetetlenség határán van. És ez az, ami most 45 nanométer, igen, ugye ez a csíkszélesség. Átnyergelünk akkor a zene világára. Egy olyan honlapról beszélgetünk Catival, ami zenét alkot, de hogy is? Hát úgy, hogy én firkálok, és akkor erre ő rázenél. Ezt így... Remélem, értettem, mindenki köszönöm szépen, sziasztok! Ne, ez úgy néz ki, hogy ez egy orosz oldal. Az a címe, hogy drawmusic.ru, tehát rajzolj zenét. Az a lényeg, hogy ott van középen egy ablak, választhatsz 3 eszközt. Töltőtollat, ecsetet és ceruzát. És mind a 3 eszköz különböző stílusokat rejt, amit ugye akkor még nem tudsz. És... valamit utána van ott előtted egy ilyen fehér lap, ahova firkálhatsz bármit. Majd utána, amikor ezt elengedted, akkor olyan, mint hogy a gép, és hát ez a program, amire te rajzoltál, vagy ez a weboldalt elkezdeni átkonvertálni, majd utána... Analizálja egyébként igen, a vonalnak a és ő irányait. Elkezdi szépen körbe rajzolni a te firkádat, gyönyörű rajzot fogod a firkantani, és közben zenél a te firkálásod alapján, és mindegyiknek van valami ilyen egyedisséget, mint tudom én, hogyha gyorsabban húzogálod, akkor lassabb lesz a zene, meg szóval ilyen elég érdekes. És a nem három tudom rajz eszköz között mi a különbség? Stílus. Tehát például most adás előtt kipróbáltattam Eszkel a programot, és ő azt mondta, hogy... Eszk egy hallgatónk, mondjuk a hallgatóknak. Még mindig, igen, aki még mindig fenn van a cseten, mint mindig. A ceruzával ilyen modernebb zenét nyert, és azt mondta, hogy a töltőtoltól egy kicsit ilyen japános stílusú, ilyen trombitás, mondjuk a Japánban nem tudom, hol van trombita, de ő ezt mondta. Mindegy, az a lényeg, hogy az ilyen dobós trombitás zene volt. Valamint, keleti hangszereket használnak abban a zenében, azt én is hallottam. Ahol igen. Én találtam, ott a fórumon írogatták, hogy többen órákig próbálkoztak vele, és a rockzenét nem tudtak belőle kicsikarni. Egyik eszközzel sem, egyikféle gyorsasági tempóval sem, semmilyen firkával. Mert még hiányzik az eszközkészletről a balta. Lehetséges. Nem tudom egyébként az összefüggés, mert ezt hogy találták ki, hogy most mi mit fog jelenteni, de nagyon jó pofa. Hogy klasszikus művetségemet fitoktassam, illetve hogy milyen eldugott zugok vannak az agyamban. Ez egy ősöreg technika, amit most modernizáltak. Annak idején a Gregorián dallamokat jegyezték le így, amikor még nem volt feltalálva a kotta, akkor a Gregorián dallamot a szerzetesek elkezdték úgy jegyezni, hogy gyakorlatilag a hajlatokat követték így föl-lefelé, amivel egy ilyen hullámvonalat rajzoltak ki, és utána a szerzetesek az alapján próbálták énekelni. Minek a hajlatai? Tehát a Gregorián dallamok, tudod, ez az halleluja, és akkor ez nem volt kotta, hanem akkor az volt, hogy elkezdték húzni egy dallamnak egy vonalat, és hogy emelték a hangot ott fölfelé, kanyarították, ahol ejtették a hangot ott lefelé. És így hullámokat rajzoltak, de mivel elfogyott a pergamentnek a széle, utána így lekanyarodtak, és a pergament szélén ment tovább a dallam, így végtelenség. Gyakorlatilag ugyanezt a technológiát használják szerintem, hogy van egy ilyen dallam, és ez alapján próbálják valahogy lekövetni. Jó sokáig el lehet játszani. Nem vonalat húzol, hanem érted így krikszkraksz. Mondjuk, tehát hogyha valaki rájött, akkor lehet próbálgatni, és akkor a címet mondja. És elmondani, hogy mi a lényeg. drawmusic.ru. De ezt hogy kell leírni, légy szíves magyarul? Narisu. Most megint úgy, hogy drav.music.ru. Tökéletes. R-U. Folytassuk az MP3-akkal még tovább, illetve hát most MP3-akkal folytatjuk, de igen, maradunk zenénél. Így van. Mert hogy Balázs ilyen fekete oldalakra merészkedett az interneten. Hogy kerülsz te? Elmondom, kicsit messziről kell megközelíteni a dolgot. Pár héttel ezelőtt halt meg Illés Lajos, az Illés Együttesnek a névadó vezetője, és ennek kapcsán szerettem volna az egyik Illés számot berakni a telefonomba, mint csengő hangot, mert meg voltam győződve egyébként, hogy otthon van a számítógépem, de nem. Melyik dal egyébként? Ez a Szemétdomb című Illés szám, amit egyébként pont a Lajos énekelt annak idején, és az egyik kedvenc számom. Mindegy, az meg voltam győződve tényleg, hogy ott van a gépen, de nem volt, úgyhogy elkezdtem keresgélni, és hát beírtam a Google-ba ilyenkor szokásos módon, hogy Illés, MP3 download meg ilyeneket, és egyszer csak eljutottam egy olyan oldalra, nagyon érdekes, egy bizonyos Padré nevű embernek az oldala, ahol ő, illetve a kollégái különböző 60-as, 70-es évekbeli ilyen nagyon klassz, akkor is lágerzenéket raktak föl MP3-ba, amik pedig úgy van megcsinálva, hogy egyrészt a régi lemezek megvannak mind MP3-ban, és le lehet tölteni, másrészt pedig csináltak egy ilyen gyűjteményes dolgot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy 60-tól kezdve 60, 61, 62 minden évben, az abban az évben slágereket így összeszedik, ilyen, hát úgy is mondhatjuk, hogy virtuális CD-vé tulajdonképpen, mert hogy nyilván akkor ezek nem jelentek meg, de ők most összeálltottak belőle mindegyikből egy albumot, és így évenként le lehet tölteni az akkori évek slágerét. Nyilván maguk a számok illegálisan vannak fel az interneten, viszont letölteni nem illegális, Magyarországon lehet zenét letölteni, hogyha nem osztjuk vissza, és ez egy sima letöltés, úgyhogy itt szó nincs arról, hogy te ezt visszaosztanád a mások számára, úgyhogy ezt te teljesen legálisan letöltheted és hallgathatod. Viszont ami miatt különösen megtetszett ez a dolog, az a nagyon érdekes, hogy mindegyik album alatt van egy megjegyzés mező, ahol megjegyzéseket írhat bárki, aki ezeket letölti. Ez mint a blogok esetében, ugye? Hát, vagy mint egy ilyen mini fórum tulajdonképpen, igen. És hát ilyenkor aztán az ember előbb-utóbb elmérgesedik az egész, milyen szar ez, fú, egyáltalán ezek a zenék, régi zenék, ott jön az utálkozás, egyáltalán nem ez történik. Általában mindenki megköszöni, hogy fú, hát ez eszméletlen klassz, az fiatalkorom zenét visszaszereztem, jaj, de örülök neki. De találtam benne egészen elképesztő megjegyzéseket is, például ilyen hazánkban tanult valamikor a 60-as, 70-es években orvosnak vietnámi diák, és ő van ott, és ő írja, hogy nagyon örül neki, Magyarországgal ez az egyetlen kapcsolata, és töltögeti le őket sorba, és imádja. És nem csak egy ilyen, hanem elég sok. A vietnámi orvosnak. Eszméletlen, igen. Illés Lajos például. Úgyhogy ezzel gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, mert zseniális. Nyilván a címet nem mondom el, mert hogy ugye félig... Már visszaosztás. Igen, a legális, de majd esetleg... Hát nem mondom el. Mindenki keres meg, Google kidobja az első rá oldalon. Lehet keresni. Mi délután nézegettünk egyébként ott a kínálatból, és a Balázs elárulom nektek az Eperfagyi című dalt ajánlott 1965-ből. Megpróbáltuk volna kimásolni, de nem sikerült. Új könyvről beszélhetünk. Most Pintér Róbert jelentkezik egy könyvvel, bár ezt nem most írtad, hanem másfél éve? Igen, elég régen, tehát nagyon lassú volt az átfutása a tördelésnek, közben kiadót is váltottunk. Ez egy tulajdonképpen egy főiskolai tankönyv, jellegű valami, de attól egy picit talán igényesebb. Információs társadalom, információs stratégiák a címe annak a tárgynak, amihez írtuk. És a Zsigmond Király Főiskolán kezdtük el tanítani, ott felmerült az igény bennük, hogy írjunk egy jegyzetet, és ha már megírtuk, akkor egy kicsit komolyabbat próbáltunk írni, mint egy egyszerű jegyzet. Amúgy maga a tárgy az a műegyetemen indult el valamikor ezelőtt 10 évvel, még nem is én kezdtem el csinálni, hanem Zékarval is László, aki a korábbi igazgatója az ITTK-nak, és aztán átvettem tőle ezt a tárgyat egy jó 5-6 évvel ezelőtt, és aztán már én is kikoptam belőle, és a Lillával, akivel közösen jegyezzük ezt a könyvet, tehát Juhász Lillával közösen írtuk meg magát a könyvet, jó másfél évvel ezelőtt, és aztán hát viszonylag lassan került nyomdába. Ha a műegyetemen kezdtétek oktatni, akkor ez mérnök hallgatóknak szól, ugye? Ezben az érdekes, hogy nem. Tehát ez egy ilyen, mondjuk így általános bevezető bármelyik főiskolán vagy egyetemen lehetne igazándiból használni. Tehát nem csak mérnököknek. Tehát mi alapvetően, mi a Lilla politológus, én szociológus vagyok, tehát mi alapvetően társadalomtudományi szemszögből nézzük ezeket a dolgokat. Tehát a mérnökök nem mérnöki oldalról fogják ezeket megkapni, hanem ugyanezt társadalom informatikai oldalról. Mik a főbb fejezetek, mik azok a témakörök, amikről írtál, vagy írtatok együtt? Három fő részre tagolódik. Az elsőben az információról írunk, a társadalomról írunk egy picit, és az információs társadalomnak a fogalmáról. Tehát azt próbáljuk meg körbejárni, hogy az információ mint maga mit jelent, tehát a társadalom mit jelent, és a kettőt összerakva változik ennek a minősége. Te ugye jól érzékelem, hogy ez a fogalom egyébként folyamatosan változik. Tehát egyébként minden egyes kutatásatok elején ezzel kezditek, hogy mi az információs társadalom. Mert nehezen megy át, tehát nagyon-nagyon, ezt írjuk a könyvnek a hátlapján is, hogy azért találjuk egy ilyen könyv, mert nagyon könnyű elveszni az útvesztő, tehát a fogalmi útvesztőben például nagyon sok fogalom van, amik föltűnnek, mondjuk egy információs szuperstráda, 3-4 évig van, és aztán egyszer letündöklik, és akkor szinonimaként használják mondjuk az internettel, az információs társadalom, a tudástársadalom, és ezt nagyon szépen összekeverik, hogy mi micsoda. Ezt próbáljuk egy picit helyre rakni ebben a könyvben. Ti már magabiztosan tudjátok, hogy mi az információs társadalom? Hát ezek ilyen kicsit hitvita jellegűek, tehát hogy ki melyik fogalom mellett áll ki, azt mondjuk, hogy van egy kánon, és szerintünk az információs társadalommal kellene megjelölni azt a társadalmi változás együttest, amiről szó van. Az Európai Unió szokta igazániból változtatni ezeket, most épp tudás alapú társadalom a legkúrensebb megjelölés, de mi az információs társadalom kifejezést szeretnénk továbbra is használni, ez 30-40 éve van használatban amúgy. Na aztán. A második rész a politika világával foglalkozik, tehát ahogy említettem, ez egy stratégia, információs stratégiával foglalkozó könyv, úgyhogy itt azt nézzük meg, hogy mi ennek a fogalomnak a tartalma. Aztán megnézzük az európai gyakorlatot, megnézzük a magyar gyakorlatot, ez részben az én doktorimon alapulna, és aztán megnézzük, hogy a világban milyen trendek voltak, ez az ITTK-nak az éves jelentéseit, világjelentéseit veszi alapul, és a legvégén egy olyan összegzést adunk, hogy milyen fajta fejlődési modellek képzelhetők el az információs társadalom építésében. Tehát alapvetően nem csak egy fajta módja, nem csak az amerikai módja működik mondjuk annak, hogy hogyan jusson el egy társadalom az információs társadalomba, hanem ezen kívül még sok más, mint például a finn vagy a szingapúri, ezt a hármat szokták kiemelni alapvetően, de lenne egy magyar vagy egy kelet-közép-európai idézőben nyomorúságos módja is ennek a dolognak, és ennek a modellszerűségét próbáljuk összeszedni. Hogyha 5 év múlva megvizsgáljuk ezt a könyvet, vagy 10 év múlva, akkor nagyon más lesz az akkori információs társadalom tudománya, vagy az akkor erről a témakörről készülő könyv? Hát remélem, hogy nagyon azért nem lesz más. Nyilván az alapfogalmak azok megmaradnak, de például a trendek azok megváltozhatnak. A modellekben is érzékelhető talán, hogy némi változás, illetve a módszertanban. Tehát az információs stratégia az arról szól, hogy hogyan kell egy államnak együttműködni a különböző szereplőkkel, mondjuk a civil szférával és a gazdasággal, illetve az akadémiával azon, hogy felépítsenek egy információs társadalmat. És ennek különböző korszakai vannak, hogy mikor, milyen, hogy tűnt, hogy mi az, ami tuti, mi az, ami jó, és ebben én szerintem lehetnek változások. Tehát nálunk például, hogy megszüntették a minisztériumot, eddig azt gondolták, hogy a minisztérium majd megoldja ezeket a problémákat, kiderült, hogy nem tudja megoldani egymaga, és akkor szépen változik a világban, ugyanilyen változások vannak amúgy. Hát gratulálunk a könyvhöz. Köszönöm szépen. És jó tanulás persze a diákjaitoknak. Most pedig kirándulást teszünk egy virtuális világba, mégpedig Laufer László lesz a mi túravezetőnk. Először is mondd el, hogy ez a virtuális világ, Second Life, vagyis második élet, mert magában egy ilyen nagyon titokzatos név. Persze tudunk róla már jó ideje működő játék ez az interneten, és hihetetlen sikereket érnek el vele, de mi ez? Mitől virtuális világ? Én is akkor mondjak gyorsan két ilyen idegen szót, metaverzum és MMP. MMP. Metaverzum, ez jó? Massive Multiplayer. Nem, az MMOR. MMO. És aztán MMO. És MMORPG. Az a Massive Multiplayer. Könyörgöm, hogy magyarul mondjátok. Magyarul. Mi az? Ez utóbbi, ez a nagyon-nagyon sok ember által online játszott szerepjáték. Mi az, hogy virtuális világ? Ez pedig a metaverzum, ami, ezt már mondtad, olyan, de... ami egy olyan világ, egy ilyen háromdimenzióban megjelenített világ, amiben mindenki beléphet egy saját karakterrel, amit avatárnak hívnak. Ő megválasztja magának ezt a karaktert. Tehát a képernyőn látok egy várost, ahova én beléphetek, és igen, ott kalandozhatok egy a házak világot, között. Nem is csak egy várost, hanem szigeteken, településekben boltokat. És kik élnek azon a településen? A képen belép játszani. Aha. Uh-huh. Az ott mászkáló ilyen apró bigyók, azok mögött valós élő emberek vannak. Tehát például, hogy te ott egy ilyen bigyó vagy, akkor én szóba tudok állni veled ebben a virtuális világban. Igen. Aha. De nem csak emberek lehetnek, hanem mások is jelentkeznek a virtuális világban. Csak emberek? Az ember fölépíti magának a saját karakterét, az avatárjának a karakterét, megválasztja, hogy hogy nézzen ki. Amilyen szerepet kiosztasz magadnak. Így van, így van. Hát nyilván lehet több szerep is, több szereppel is. Én úgy hallottam, meg olvastam, hogy itt már cégek is működnek, valós cégek is működnek ebben a virtuális valóságvilágban. Hát ez hogy van? Köszönöm szépen a kérdést, erről szeretnék beszélni. Hogy rátapintottam a lényegre? De azért jó, mert ezek szerint most már értjük, hogy mi a virtuális világ, rátérhetünk a témára. Na. Így van, rengeteg cég vásárolt területet ebben a világban, ugyanis magáért a területért fizetni kell. Így például a Nagykék 12 szigetet vett ebben a világban, és ezekre a szigetekre különböző boltokat és ilyen egyéb szolgáltató létesítményeket épített, meg tervez építeni. És más cégek is. Most ezt komolyan mondod? Tehát a játékban résztvevők bemennek, és akkor ott... Sajtótájékoztatót is tartottak. Tehát teljesen komoly sajtótájékoztató. Ugye a Second Life-ban. Tehát, hogyha én újságíró vagyok, akkor bemeltek erre a virtuális sajtótájékoztatóra, és ott kapom meg az információkat, de ha nem újságíró, hanem szimpla számítógép vásárló vagyok, vagy valamilyen rendszert akarok megvenni. Vásárolhatok ott számítógépet, vagy valamilyen szoftvert? Így van egy olyan boltja, Circuit City-nek hívják, áramköri lap városnak, magyarra lefordítva, és ott különböző ilyen számítógép hardvereket lehet venni, illetve ilyen szórakoztató elektronikai dolgokat. Természetesen azokat már a való világban vesszük meg, és valódi pénzzel fizetjük, és kihozza a postás, tehát az már nem virtuális. Sőt, hogy még mielőtt jobban belemerülnénk a Nagykék cégbe, még mondjuk még egy kilátást ebben, hiszen néhány nappal ezelőtt Svédországról hallottunk, ami ugye egy igazi ország, képviseletet vagy nagykövetséget? Hogy kell ezt mondani? Tehát képviseletet nyit ebben a virtuális világban Svédország. Szerintem konzulátust, igen. Konzulátust, igen. Tulajdonképpen annyi... Hogyha egy svéd ember arra jár, és valami problémája támad, akkor betérhet a Second Life-ban. Egészen elképesztő. Vízumot nem kaphatsz ezen a nagykövetségen, de nyilván, hogyha valami kérdésed van Svédországról, valami információt szeretnél megtudni. Svéd nyelvtanfolyamra akarok járni. Például, akkor oda bemész, ott ül egy avatár, illetve több ilyen ügyfélszolgálatos avatár, és a te avatárod elbeszélgethet ezekkel a félszolgálatos svéd. Bocsánat, még egy közbeszúrt kérdés, Laci, mert te pszichológus vagy, és közben kaptam itt a kérdést a fülembe a gróf Fanyalgó Miklóstól, hogy minek ez az egész? Szóval neked szerintem pszichológusként sokkal könnyebben érthető ennek az egésznek ez a jelenség, tehát hogy miért van? Gróf úrnak ad üzenjem azt, hogy egyrészt csak, másrészt meg hát azért... Ennek az az értelme, hogy az emberek szeretik itt tölteni az idejüket, Isten tudja miért, valamiért megszerették, és rengetegen vannak, és napról napra tízezrekkel nő a számuk, nem tudom, azt hiszem az utóbbi egy évben talán havonta ilyen milliókkal nő a Second Life felhasználóinak a száma, és egész egyszerűen ez egy olyan közönség, akinek ki kell szolgálni az igényeit. Ez a szappanoperák digitális világa. Egy azért, tehát a szappanoperákat általában olyanok nézik, akik a saját életükkel elégedetlenek, üreseknek, kiürültnek, tartják tartalmatlannak. Ezért a tévé előtt egy olyan világon menekülnek 40-45 percben, ami neki tetszik, ahogy szeretne élni. Most ez viszont egy teljesen egyoldalú kapcsolat nézheti a tévében. Most így a virtuális világban viszont szereplőként beszállhat ebbe, olyan karaktert csinál magából, amilyen szeretne lenni, úgy viselkedhet ott abban a világban, ahogy szeretne élni, és ez neki egy ilyen pótélet. Sőt, nem csak élni, hanem dolgozni is lehet. Ezzel hadd vitatkozzak egy kicsit, szóval ez nagyon egy ilyen degradáló megjegyzés volt, nem? Én legalábbis ezt éreztem, hogy a szappanoperákat nem az intelligens emberek szeretik. Ugye fogadjuk el Tücsi véleményeként, és inkább beszélj arról, ami viszont téged izgat ebben, a munkapszichológia, ezért is akartam itt rátérni, hogy van, aki dolgozni, és akkor itt a virtuális világban. Ami nekem igazán így megragadt az érdeklődésemet az IBM-nek a Second Life-beli tevékenység kapcsolatban, az, hogy olyan világokat is képítette a Second Life-on belül, ahova a dolgozói mehetnek csak, és munka közben mehetnek oda. A dolgozói itt beszélgethetnek egymásról munka témákat megbeszélve, és tulajdonképpen létrehozott egy olyan virtuális teret, egy olyan virtuális ilyen meeting Találkozó szobát, ahol különböző ilyen megbeszéléseket lehet lefolytatni. Nagyon tárgyalónak hívjuk. Tárgyaló, igen, ezt a szót kerestem. És van egy külön... Most nem kérdeztem, Miklós, de megkérdezem, hogy akkor miért nem élőben találkoznak? mert lehet, hogy a világ mert másik lehet, oldalán van. Lehet, hogy az egyik Kenyason van, a másik pedig Zimbabwében. Így van, így van. Például van kifejezetten egy olyan sziget, ahol a volt dolgozóival találkozhatnak a jelenlegi dolgozói, és feltehetnek olyan kérdéseket, amiket ők tudhatnak, és a jelenlegi dolgozók meg nem. Egy másik nagyon érdekes szolgáltatás az IBM-nek az az, hogy az egyik legelterjedtebb programcsomagának, a Lotusnak, mindegy, most már mondjuk ki ennek is a nevét, az ügyfélszolgálatát is elérhetjük a Second Life-on belül. Van egy Lotus Fear nevezetű sziget, aki ezt a programot használja, bármilyen problémája van, oda mehet, megkérdezheti, segítenek neki. Most következik akkor Tücsi azzal a témával, amit már két hete elkezdett, ugye igen, a digitális igen. Big Brother, de most itt a megvalósult rendszerekről. Igen, tehát a Galaktikának a mostani februári száma digitális nagy testvérrel foglalkozik. Ez röviden azt a fogalmat akar, hogy a nagy testvér fogalmát már mindannyian ismerjük. Ez most attól digitális nagy testvér, hogy a számítástechnika és a műszaki eszközök eljutottak egy olyan szintre, ami már lehetővé teszi, hogy ne kelljen embereket használni, automatikus rendszerek figyelhessék az embereket, és olyan szinten lehet ezt már figyelni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Apropó, a Second Life az nem alkalmas erre például? Hát szerintem nem lennék meglepődve, hogyha pont ott ne lennének kémbotok, amik figyelik az embereket, hogy mit csinálnak. Tehát például most éppen az egyik legnagyobb botrány megint az, hogy az FBI engedélyt kapott arra, hogy leváltsa a régebben használt szoftverét, és akár bírói jóváhagyás nélkül is megfigyelheti az internetet. Tehát régen az volt, ha valaki gyanús lett, az alaphelyzet az, valaki gyanús lett, akkor engedélyt kértek a bírótól, hogy lehallgassák az ő telefonját, kövessék, elolvassák a leveleit. Most megfordult a technológia lehetővé teszi azt, hogyha valami gáz van, akkor rátelepednek a netnek egy csomó pontjára, és onnan letöltik a teljes adatmennyiséget, amire utána rávetik magukat, és különböző elemző szoftverekkel rákeresnek kulcsszavakra, kulcsdolgokra. És itt rögtön fölmerül az, hogy az alapvető emberi jogoknak az a része sérül, ami az emberi a saját információimhoz való jogot. Mert hogyha belegondolunk azzal, hogy ez így elsőre nem hozzá, figyelik a netet, na és akkor mi van? De hogyha ezt megint lefordítjuk egy analógiára, és azt mondom, hogyha most bejelentené valaki, hogy a belügyminisztérium mostantól kezdve beül a központi postahivatalba, és az összes oda beérkező levelet felbont, elolvas, majd visszarogaszt és továbbküldi, akkor valószínűleg mindenki a plafonon lenne. Pedig ez ugyanennek a digitális analógiája, hogy ezt csinálják. Ezt ilyen, ha jól emlékszem, ilyen porszívó adatgyűjtésnek hívják, amikor az van, hogy minden létező információt beszippantanak, és aztán abból majd próbálják kiszűrni a nekik fontosat. Csak ebben ott van a nagyon nagy probléma, hogyha például mi itt levelezgetünk egymás között, tehát most ugye már megemlítettem ezt a témát, mondjuk megemlítem még az NSA-t például, vagy nagy isten kimondjuk, hogy a szeptember 11-i események után az Egyesült Államok kormánya a terrorizmus elleni harc esetében. Igen, és ebben kimondtam, minden második szó egy olyan kulcsszó volt, amire az automatikus rendszerek rárepülnek. Aláírás Osama Bin. Igen. Igen. És akkor itt az a kérdés, hogyha engem megfigyelnek ezek után, tehát azt, hogy ettől én már gyanús leszek, amivel az alapvető véleménynyilvánítási jogomat taposták meg, ezek után ebben én gyanús lettem, és figyelnek, akkor ott van a kérdés, hogy hoppá, akkor tulajdonképpen meddig figyelnek, miért figyelnek, mikor döntenek úgy, hogy mégse vagyok gyanús, ha már nem leszek gyanús, akkor törlik ki a régi információimat, és a régi klasszikus rendszerekben az volt, hogy csak azokat az információkat lehetett lehallgatni, illetve felhasználni, ami a konkrét ügyhöz tartozott. Most már az szabad, hogy a teljes levelezésem, a teljes forgalmam mindenbe belenézhetnek. Volt már szó a mai műsorban a sávszélességről, nem csak a csíkszélességről, és ez volt az egyik fő fogalom Barcelonában, a 3GSM, nem tudom, hogy jól mondom-e, konferencián, ahol természetesen a mobil világgal foglalkoztak, és hát ami kiküldött tudósítónk, mondom így, ott volt Varga 3G Gábor, aki hát ugye évek óta követi a harmadik generációs mobiltelefonok világát. Szia Gábor, itt vagy? Igen, sziasztok, jó estét mindenkinek! sávszélességgel miért kell foglalkozni a mobiltelefonok esetében? Azért, mert egyre több olyan szolgáltatás van a mobiltelefonokon, vagyis hát vehetünk igénybe ezeken a kis készülékeken, amelyek már nem pusztán arra valók, hogy beszélgessünk a másik emberrel, hanem rengeteg más izgalmas dologra jók. És hát azt mondják a mostani 3GSM konferencián az igazán élenjáró technikusok, hogy tulajdonképpen az az internet, amit ma, tehát az a szolgáltatás csomag, ami ma az internet fogalomként bennünk él, az néhány éven belül teljesen átköltözik a nálunk lévő mobil kézi készülékbe, és az otthoni internet, illetve hát az otthoni nagysebességű adatátvitelre alkalmas technológiát egészen másra, pontosan a szórakozásra fogjuk használni. Úgy, ja, tehát így külön válik, hogy a mobiltelefont máshogyan használ. Ezért kell a sávszélesség, ami most már egyébként meg is van a mobiltelefonokon, hiszen amit ma a mobillal, persze megfelelő készülékkel el tudunk érni, az bizony-bizony versenyképes az otthoni vonalas internetünknek a sebességével, noha az árában még nem az. Tehát azt mondod, hogy másra fogjuk használni a mobil széles sávot, és másra fogjuk használni az otthoni vezetékes széles sávot? Hát legalábbis ez a víziója ezeknek a szakembereknek, és bár én mindig nyitott vagyok az ilyen újdonságok iránt, meg mindig van egy pici kis kételjem is, de látok realitást ebben. Hogyha vagy egy konkrét példával éljek, azokat a szolgáltatásokat, amiket ma leginkább használunk az interneten, legyenek ezek akár közösségi portálok, apró hirdetések, különböző hírportálok, ezekről azt mondják, hogy ezek bizony-bizony be fognak költözni a mobilunkba, és nem a hozzáféréshez fognak kötődni, hanem ahhoz a kis személy a mi kütyünkhöz, tehát a mi mobiltelefonunkhoz, még otthon az igazán minőségi szórakoztató szolgáltatásokat, így az internetes televíziót és hasonló dolgokat fogjuk igénybe venni. Aha, tehát az ilyen szórakoztató funkciókat, ha jól értelek, például az ilyen zenehallgatás, meg tévénézés, meg ilyesmi. Amihez jóval nagyobb sávszélesség kell. Az lesz otthon, de a mobilt meg sokkal inkább ugye nem arra fogjuk használni, hogy zenét letöltsünk, vagy videót nézzünk, hanem itt a széles sáv azért fontos, hogy gyorsan működjön például a blog, vagy a portál, a hírolvasás? Pontosan így van. Mondjuk megnézhetünk rajta egy rövid videóklippet, aminek ugye jóval kisebb a mérete, és ez a sávszélesség bőven elég rá, de alapvetően igen, az igazán minőségi szórakoztatás az otthon fog történni. Persze a zenehallgatás az ez alól kivétel, hiszen egyre több mobiltelefonba építenek be zenehallgató, tehát ilyen MP3 vagy különböző digitális lejátszó funkciókat, tehát azért a mobil cégek azok nagyon bíznak abban, hogy itt az embereknek a zene iránti szeretetét azt készpénzé lehet váltani. Mennyire lehetett a jövőbe látni Barcelonában? Milyen sávszélességekről beszéltek ott a szakemberek? Hát nagyon-nagyon sok megabit per szekundumról. Igazából a jövőbe sávszélesség tekintetében nem nagyon beszéltek, hiszen ezen a konferencián mindig azokat a fejlesztéseket mondogatják el úgy igazán magabiztosan, ami már működik, tehát ami egy bevezethető technológia. Ez ma mondjuk a 3G-ben a 3,5 megabit másodpercenként. Ma gyakorlatilag ez a sávszélesség fogja jelenteni a 3G-t. Ezt egyébként úgy hívják ezt a technológiát, hogy HSDPA, de már a D betű is ki fog kerülni belőle, mert az a downloadot jelenti, tehát a letöltést, és most már az új technológiák segítségével a letöltés meg a feltöltés között eltűnik a nagyobb nagy különbség, tehát a HSPA. Most ez az, ami nagyon van. Egyébként ezt rövidesen meg fogják duplázni, és hát ami még nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy jelenleg olyan kb. 30%-os a magyarországi lefedettsége ennek a technológiának, és ezt az év végére körülbelül 50%-ra fogják növelni, tehát most már ez azt jelenti, hogy nem csak a budapestiek vannak előnyben, hanem más nagyvárosokban is elérhető lesz. De ezeket a mobiltelefonhálózatokat nem csak fejleszteni, hanem gyökeresen átalakítani kell, nem? Tehát azért a régi GSM sokkal kisebb sávszélességre volt képes. Ahhoz, hogy még tovább, még drasztikusabban növeljék a sávszélességet, ahhoz új rendszer kell, nem? Igen, de valójában a mostani 3G rendszerek azok már vadonatúj rendszerek, tehát a 3G az abban különbözik a korábbi GSM rendszerektől, tehát amit 2G-nek vagy esetleg 2,5G-nek hívtak, hogy ezek teljesen új technológián alapulnak. És nagyon érdekes, részt vettem egy sajtóbeszélgetésen az egyik mobilszolgáltatónak a hazai mobilszolgáltatónak a két vezetőjével, és közülük az egyikük azon akkor merte kimondani, hogy eljön az az idő, ez nem is olyan nagyon messze van, 5-6-7 év, amikor a mai GSM rendszereket egész egyszerűen ki fogják kapcsolni a hálózatból, tehát ugyanúgy, ahogy ma már nem működnek a 0660-as régi analóg telefonok, egyszer ezeket a rendszereket is lekapcsolják, ugyanis a 3G telefonok már sokan vannak, és nagyon sokszor már észre sem vesszük, hogy a hangot is a 3G rendszereken keresztül továbbítja a szolgáltató, illetve továbbítja a technológia, ugyanis a hangot továbbítani ezen a rendszeren jóval olcsóbb, és éppen ezért jóval kifizetődőbb, mint a hagyományos GSM rendszeren. Tehát amikor majd elérkezünk oda, hogy tényleg 3G is az országnak minden egyes pontján lesz, ez persze még jó idő, akkor eljön az az idő, amikor ki fogják kapcsolni a mostani GSM-eket. Igaz, ezt mi nem nagyon fogjuk észrevenni, hiszen ugyanahhoz a szolgáltatóhoz és ugyanahhoz a készülékhez fogunk kötődni. Milyen érdekes, hogy egy digitális rendszert is kikapcsolnak előbb-utóbb. Robert? Bizony, bizony. Azt akarom kérdezni, hogy nem félnek attól ezek a mobil szolgáltatók, hogy a saját piacukat megeszik? Tehát, hogyha egy általány díjért hozzáférek egy internet kapcsolathoz, akkor én Skype-on fogok ingyen beszélgetni, és chatelni is ingyen fogok, nem fogok SMS küldeni senkinek. Tehát, hogy nem, erről nem volt valami vita, hogy itt tulajdonképpen magukkal szemben mennek? Valójában, és hát ezt a fajta magabiztosságot én sem tudom hová tenni, de bárki ezt megkérdezi tőlük, azt mondják, hogy nem félnek tőle. Ugyanis a mobil eszközöknek a sikere szerintük abban rejlik, hogy egy gombnyomással rettentő egyszerűen elérhetőek a szolgáltatások, és mondjuk az internet alapú telefont, azt ők még nem tartják ilyennek, na most ebben speciál én nem értek egyet, de minden esetre magabiztosan állnak a dologhoz, és nem nagyon félnek ettől. Noha van egy másik fajta szemlélet is, amikor azt mondják, hogy ugye egy telefonba az összes létező rádiós technológiát belerakják, lesz is egy-két hónapon belül egy ilyen telefon a piacon, amiben már van Wi-Fi, GPS és az összes létező mai 3G-s technológia, és az a vízió, hogy maga a telefon dönti el azt, hogy hangátvitelre éppen melyik hálózatot használja, amelyik ott a leggazdaságosabb és a legjobban lefele. Kinek a leggazdaságosabb, a végfelhasználónak vagy a szolgáltatónak? Na hát ez egy jó kérdés. Szerinted? Szerintem ez egy költői kérdés. Barcelonában a 3GSM konferencián Varga 3G Gábor járt, akinek megköszönjük a beszámolót. Köszi Gábor, szia! Nyílt forráskódú programokkal folytatjuk a mi verbális ütvefúrónkkal, Borek Andrással. Csoportmunka. Ugye ez a bűvös kifejezés ma estére. Igen. Szerintem sokan még az asztaltársakból sem nagyon használjuk. Vagy van valaki közületek, aki csoportmunkát használ? Laci például te? Persze. Mit használsz csoportmunkaként? Most, hát arra használom, hogy a tanszéken megnézzük egymás naptárát, mikor oda rakjuk be a közös feladatokat. Feladatokat lehet egymásnak kiosztani, azt elfogadod, visszautasítod. Közös mappáink vannak, amiben a közös leveleinket rakjuk be, ilyesmire. A helyzet az, hogy ha hatékony céget, szervezetet szeretnénk működtetni, akkor bizony szükség van arra, hogy az emberek azok együtt dolgozzanak. Ez igaz az 5 fős cégre is, igaz a 10 000 fős cégre is. És amit tényleg elmondtál itt az előbb, hogy a közös naptára, a közös címtára, a közös levelezés, tennivalók, ezek mind alapjai a csoportmunka alkalmazásoknak. Amiről én beszélek, meg egyébként nagyon sok más csoportmunka alkalmazás is kiegészül például projektmenedzsmenttel. Tehát a projektmenedzsment az is egy érdekes valami, mert ugye még olyan projektet nem láttunk, amit megtervezünk, és ugyanúgy ér véget. Az újabb ilyen projektmenedzserek többek között, amiről én beszélek, ez a e-groupware, ez például egy probléma kezelést is felajánl a projektmenedzsmenthez. Tehát, hogy a projektek során fölmerülnek bármilyen problémák, akár a projektekbe, vagy akár nem a projektekbe. Például csúszás? akár csúszást, azt valaki mondja, nem csinál semmit. Probléma. Tehát uh-huh. bármi probléma lehet. A problémáknak van egy rendezett megoldási módja, és erre is nyújt egy elég jó követhető dolgot. Mondj már egy jó életszerű példát erre. Várok szállítmány Zimbabwe alsóról, és a kamion belecsúszott az árokba. Mit csinálsz? Tehát most ez egy példa volt. És mit tud ebbe segíteni egy igen, ilyen probléma? Igen, mit ajánl? Maga a szoftver nem fogja megoldani, viszont elég jól struktúráltan meg lehet csinálni. Tehát kiadom például a szállítmányozási osztálynak, hogy találjanak azonnal egy másik szállítmányozó céget, tudom én, elektromos targoncával ajánlnak oda, pakolják át a cuccot, szervezzék oda az autómentőt, tehát azért elég sok embernek kell ilyenkor is együttműködni. Határidők vannak, amiket be kell tartani, felelősök, hogy azok a feladatok végre legyenek hajtva, és ezeket mind egy szervezett módon. Tehát azt mondod, hogy a megfelelő probléma kialakult, és akkor arra a különböző megoldási módokat felajánl, és akkor te kiválasztod, hogy melyik kell a leggyorsabb, vagy legbiztonságosabb. Te tudod egyébként, hogy mi a legjobb megoldás, csak azt, hogy ezt egy dokumentált és szervezett módon. Tehát kiadod a feladatot akárkinek, akkor be tudod rajta vasni. Tudod, hogy milyen feladatot adták ki. Most ez egy egyszerű probléma volt, de lehetnek bonyolultabb problémák, ami megint csak ott tartunk, hogy 4-5 embernek a munkáját kell összeszervezni, hogy az A ember megoldja ezt erre a határidőre, B ember amarra a határidőre, C ember, stb. Ezt lehet, hogy észbe tudod tartani, és te vagy a Superman, amikor napi szinten kell ezt megcsinálni, esetleg mondjuk napokon vagy heteken áthúzódó probléma megoldás van, és minden napra jut egy, akkor lehet, hogy jobban jársz, hogyha van egy. Meg hogy ugye több projekted van, több projekted. És így nem tudod folyamatosan a fejedbe tartani, hogy melyik hol tart is. Így van. Ennek a csoportmunka alkalmazásnak van tudástára is, folyamattervezése, hírlevele és akár belső, akár külső kommunikációt segítő intranetes támogatása. És mindez nyílt forráskód. Nyílt forráskód és böngészőből elérhető dolog. Aztán, hogy még izgalmasabb legyen, ugye a legnépszerűbb levelező programokkal és kliensekkel együttműködik. Azon felül együttműködik a... Ez miért fontos? Azért fontos, mert mondjuk egy ilyen munkafázist elküldi e-mailben? Akár e-mailben, akár ugye a címtárat például közösen kezeli az e-mail klienseddel, ami megint csak fontos lehet. Abban az esetben, nehogy Isten, mondjuk egy osztályon dolgoznak ketten-hárman, az egyik ember kiesik valami betegség miatt, valami balesete volt, vagy influenzás lett, akkor bárki át tudja venni a feladatát, nem kell hívogatni, nem kell keresgetni, hogy Istenem hova tette a post-it notot az íróasztalán, mert mindenki tudja, hogy akinek hozzá kell férni bizonyos fontos adatokhoz, ami az üzlet szempontjából fontos, ahhoz hozzá fog férni. Szinkronizálni tudod az adataidat, a naptáradat, a levelezésedet, stb. Mindent az villanynoteszoddal, nem tudom, hogy ezt hogy mondják szebben magyarul, tehát PDA-val, iPoddal, a telefonoddal, mindenfélevel. Ez egy elég jó alkalmazás. Nemzetközi tapasztalatok is vannak, magyar nyelven is van, 25 más nyelven is. A magyar nyelvi fordítás az még nem teljesen teljes, főleg az adminisztrációs részek hiányoznak belőle, az inkább angolul, vagy valamilyen más nagy nyelven érhető el, de az átlag felhasználó felé a legfontosabb dolgok egyébként már magyarok, és mert nyílt forráskódú, ezért senki nincs megakadályozva abba, hogy egyszerű szövegszerkesztővel módosítsa, vagy hozzáadjon nyelveket. Én nagyon szeretnék csoportmunkaszoftvert használni, de a munkatársaimat soha nem tudom meggyőzni arról, hogy ez jó. Egyedül lehet ezt a szoftvert használni, vagy érdemes? Tehát vannak olyan szolgáltatásai, amit valószínű minden nap használsz. Szerintem egy személyes csoportmunka feladatra lehet, hogy kicsit erős, bár lehet, hogyha a projektmenedzseri dolgát ne kell ott használni, és a kollégáidat rászorítod arra, és egy webes felületen kapnak hozzáférést ez a csoportmunka szoftver, ez akkor lehet, hogy akarva akaratlanul nekiállnak használni, és felfedezik, hogy ez valóban jó. Egyébként pont azon gondolkodtam az előbb, hogy soroltad a funkciókat, hogy lehet, hogy nem is ez a fontos, hogy elmondjuk a különféle funkciókat, hanem alkalmazási példákat kellene mondani ilyen esetekben, és lehet, hogy szerintem érdemes lenne egy későbbi műsorban ilyesmikről beszélni, hogy hogyan tudja felhasználni mondjuk egy 5 fős kis vállalkozás, egy 50 fős közepes méretű. Munkaidő nyilvántartást tud vezetni. Na jó, de igazi konkrét példákon keresztül, mert beszélünk általában ezekről az esetekről, és jó, hát akkor építsünk fel egy virtuális céget, és akkor nézzük meg. Én most kapásból tudom a saját példámat, egy újság szerkesztőségében dolgozunk. Ugye már vannak az újságírók, akik megírják a cikkeket, utána elmegy ez az olvasó szerkesztőhöz, utána eljut a törtelőhöz. És ezeket, hogyha a projekten belül minden egyes... Talán egy szerkesztő is látja. Igen, igen. Tehát, hogyha ezekhez mi hozzárendeljük a megfelelő embereket, a főszerkesztő tudja, hogy éppen melyik cikk, melyik stádiumban van, hol keresse a felelősét, megrudalhatja, aki el van maradva. Ráadásul ebben van folyamat, hogy mondjam, ilyen dokumentum folyamat vezérlés, vagy támogatás, ahol magát ezt a folyamatot ezt előre megtervezheted, tudod, hogy nem tudom, az, aki leadja a cikket, annak a cikke az innen ide kerül, tehát, és ezt automatikusan intézi ezeket a további lépéseket, ez a szoftver, tehát megcsinálja ezt a követést, végigviszi ezt a folyamatot. Kigyűjtöttem egyébként három olyan jelentős alkalmazást, ami totálisan más, vagy alkalmazási példát. Az egyik az Németország Berlinben a Spandau kerületnek az önkormányzata használja ezt a rendszert a napi feladatainak a szervezésére és ellátására, illetve az állampolgárokkal, tehát a kapcsolattartásra webes felületen vagy e-mailen keresztül. Ez az egyik, ami egy államigazgatási modell. Aztán van itt egy... több ezer vagy több tízezer emberről lehet szó. Igen. Van a Mobase, akár micsoda, nem tudom, ilyen brazil bútorgyártó cég, ami jó messze van, tehát ez nem minősül reklámnak, és elég kicsi is, viszont ő nagyon jól tudja hasznosítani ezt az alkalmazást egy bútorgyártás kapcsán. Illetve van egy másik, a National Foundation of Indian, amelyik szintén ezt az alkalmazást használja, egy non-profit szervezet. Tehát azért látjuk, hogy egészen az államigazgatás a non-profiton át a gyártásig, értékesítésig elég sok minden belefér. Ahonnan le lehet tölteni ezt a programot, azt most ahol elmondod? Ahol el lehet indulni, ez igroupware.org. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Mással hangzunk.